worden helemaal gek gemaild hier bij ID&T. Je wilt natuurlijk de titel weten van deze plaat. MIB Keep Pushing. En de rest van de platen die ik heb gedraaid afgelopen uur. Die ga je morgenochtend vinden op www.id-t.com. Je hebt geluisterd naar een nieuwe aflevering van State of Trance. Iedere donderdag tussen 8 en 10 op ID&T Radio. Zometeen voor jou. 1 uur non-stop in de mix van Laidback Luke. En volgende week hoop ik je weer te zien voor een nieuwe aflevering van de State of Trance. En vergeet niet, 24 juni, Panama, Amsterdam. 3 jaar A State of Trance. Live op ID&T Radio, dat belooft een feestje te worden. Ik wil je alvast een ontzettend fijn weekend wensen. En tot volgende week.